hoppity hop. Mistletoe hung where you can see, every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. Welkom bij ons radiomagazine, bij jouw favoriete lokale omroep. Vandaag begon ik met Rocking Around the Christmas Tree. En dat was natuurlijk een nummer van Brenda Lee. En mooi die sax erin, hè? Ja, in de week voor kerst mogen enkele kerstnummers niet ontbreken, toch? Vandaag geen speciaal muziekthema, dat pak ik volgende week weer op. Verder hoor je tussen de nummers door drie onderwerpen. Allereerst een gesprek dat ik al enige weken geleden met een fan van Rob de Nijs mocht hebben. Rob wordt tweede kerstdag 75 en doet een tour langs vele theaters in Nederland en België om dat feestelijk te vieren. Fans hebben gezamenlijk gewerkt aan een boek waarin zij hun gevoelens over hem hebben kunnen delen. Het eerste exemplaar werd afgelopen zondag tijdens een fandag aan Rob gegeven. Het tweede item gaat over aanraken, knuffelen en huid-op-huid contact bij een babymassage. Wat doet dat allemaal met de kleine en de oude? En het laatste onderwerp is een bijdrage van Omroep Slogo, waarin wordt gesproken over de Groene Club. Wat dat is, hoor je ook in deze aflevering. Maar nu eerst nog mooie muziek van Enrico Iglesias. Hier is zijn nummer Be With You in de late avond. Sleep. heeft ruim 2 uur in de auto gezeten. Maar uiteindelijk is hij hier toch terechtgekomen in de studio. En ik heet je van harte welkom, Wil Luurs. Helemaal vanuit Wageningen. En wij gaan praten over een mooi project dat jij speciaal voor Rob de Nijs hebt opgezet. Een boek. Dat klopt, alleen ik was niet alleen. We hebben het met de Facebookgroep Fans voor Rob de Nijs, hebben we het hele boek zelf gemaakt met elkaar. Hoe lang ben je ermee bezig geweest? Ik ben er nu ruim een jaar mee bezig geweest met het hele project. Het is vorig jaar begonnen doordat Rob tweede kerstdag jarig zou zijn. En veel fans dus de wens hadden hem toe te spreken. En uiteindelijk heeft Antonia Versluist, onze oprichter, gezegd tegen mij van, nou, jij bent verslaggeefster bij het Wagenings fotoalbum. Zorg jij er maar voor dat dat boek er komt. Dus je kreeg een opdracht. Ik kreeg een opdracht. En daar zijn we dus een jaar mee bezig geweest. Het heeft veel de redactiewerk gevergd. Ik heb hulp gehad, want zoals het verplicht is als je een boek uitbrengt, dat er ook correctie nagekeken wordt. Ja. Dat hebben ook een aantal fans gedaan van ons. Een Belgische fan en een Nederlandse fan, want het is natuurlijk wel een internationaal project in deze zin. Dat lijkt me wel als het om Rob gaat, hè? Het gaat om Rob, dus Luxemburg, maar ook mensen die in Portugal wonen, mensen die in Kroatië en Noorwegen wonen. Maar dat zijn mensen die het Nederlands verstaan, die mag ik veronderstellen? Ze verstaan het Nederlands, ja. Ze komen uit Nederland, maar ze zijn Nederland uit en ze zijn toch betrokken bij de fanclub. Ja. En al deze mensen hebben dus gewoon ook meegewerkt, hun verhalen aangeleverd, hun gevoelsleven blootgelegd en daar is dat boek uit voortgekomen. En dat is dus echt een cadeau straks voor Rob als hij 75 wordt, moet ik dat zo zien? Het is een boek voor zijn 75e verjaardag. Als dank voor al die jaren dat hij met zijn muziek zijn fans ook heeft ondersteund. Ja, want Rob is eigenlijk een bijzonder artiest. Als ik naar zijn gedrag kijk, dan zie ik dat hij altijd heel toegankelijk is gebleven. Nooit sterallures. Dat klopt, Rob is heel toegankelijk en ook een echt theaterdier. En wat ik met dit boek ervaren heb, is dat zowel Rob als zijn fans, en dat is een vicieuze cirkel, zie ik dat, dat ze elkaar met respectvolle, erkende herkenning tegemoet treden. Zowel door middel van de zang, maar ook door middel van zijn benadering naar de fans toe en de fans ook naar hem toe. Een hele belevenis eigenlijk. Het is een hele belevenis en een hele positieve ervaring. De positiviteit zit hem in het respectvolle, maar ook het feit dat Rob door middel van zijn liedjes, zijn muziekstukken, het voor de mensen ook toegankelijk maakt, ook om moeilijke momenten in hun leven bespreekbaar te maken. En misschien ook te verwerken. Het helpt zeer zeker mede. In het boek is bijvoorbeeld een stuk, dat was een cover van Mesh, Suicide is Painless. Ja. En iemand zat zo dik in een depressie dat hij dacht er niet meer uit te kunnen komen. En die persoon heeft mede door die muziekstukken van Rob ook inderdaad het gevoel gekregen van, hé, ik moet het wel. In dat stuk kwam de zin bijvoorbeeld voor van, je kunt het laten of doen net wat je wilt. En die persoon heeft daaruit gehaald van, ik ga het laten en ik ga het leven doen. Want dat is wat Rob volgens mij wil zeggen. Positieve en wending eigenlijk. Dat heeft een positieve wending. En dat en staat ook in dit boek? Dat staat ook mooi. In het boek, ja. Ik ga nog eventjes met jou terug in de tijd. Jij bent een fan geworden van Rob de Nijs. Hoe is dat gekomen? Nou, in mijn geval kwam dat door de gecensureerde versie van Malle Babbe. Oké. Okay. Rob de Nijs zong bij Oplossen Groeven, zong hij dus Malle Babbe. Alleen, dat was toentertijd een zeer provocerend lied. Absoluut. Gezien. En dus een gecensureerde versie. En ik weet nog dat ik samen met mijn vader dat lied beluisterde. En dat ik zoiets had van, dat kan nooit het hele lied zijn. Dus ik ben de dag daarna bij ons naar de bibliotheek gegaan, waar ze ook de platen hadden. En toen ben ik daar achteraan gegaan en ik kwam erachter dat Lennart tussen tekst had geschreven. Dat er nog veel meer in zat. Er zat veel meer in en ik bleek Lennart Nijg dus ook een paar keer ontmoet te hebben ooit. En voor mij was hij de grote sprookjesverteller. Dus ja, daar begon mijn Malle Babbe. Maar zo is het dus bij jou begonnen, met zo Malle Babbe. Zo is het bij mij begonnen, met Malle Babbe. En het liedje niet meer los. Dat blijft ook mijn lijflied. Ik heb ook altijd gezegd, van als ik ooit overlijd,

Rob heeft dus Malle Babbe tot een groot singlesucces gemaakt. Het is zijn allergrootste singlesucces als ik naar de gegevens kijk van de Stichting Nederlandse Top 40. Ja, hij geeft dat ook aan bij zijn concert. Hè? Op het moment dat hij het niet zingt, is hij altijd bang dat hij toch nog gelinst wordt. Oké, okay. Dus het hoort er nog steeds bij. Het hoort er nog steeds bij. Ieder concert wordt dat volop meegeleefd met de fans. Heb je de bijdragers van de andere fans gewoon via internet gekregen of gingen ze je bellen? Hoe is dat tot stand gekomen? Dat is op vele manieren. Een aantal heb ik persoonlijk gesproken. Ik heb er ook met heel veel gemaild en geappt. Ik heb er een aantal heb ik ook mee gebeld. Omdat ik het te intens vond om het via een mail te doen. Meer persoonlijk dus. Meer persoonlijk. En dan kom je ook veel meer achter de dingen die er daadwerkelijk spelen. Want het is heel makkelijk om te zeggen van ik hou van Malle Babbe. Maar wat is het verhaal daarachter? Tuurlijk. Daar ging het op een gegeven moment om. Wat zijn jullie verhalen? En dan gaan ze zich bij jou thuis voelen en dan geven ze hun leven bloot. De meeste wel, ja. Maar ja. Zoals je er straks zelf al aangaf, daar ben je heel erg nauwkeurig mee omgegaan. Je hebt er kritisch naar gekeken, hè, of je dat wel of niet zomaar in een boek kan gaan verwerken. Ik heb er heel kritisch naar gekeken. Mensen die begonnen over allerlei roddelverhalen, paparazziverhalen, heb ik gelijk duidelijk gemaakt dat dat eigenlijk niet de bedoeling was. Het gaat puur om de intensiteit van wat Rob's muziekstukken, Rob's carrière heeft gedaan in het leven van de fans. En die fans hebben zich voor zover mogelijk geopend. En daarop zijn we ook inderdaad doorgesprongen om de juiste versies te horen. Ja. Als ik kijk naar fangedrag, dan zie ik meestal dat slaapkamers helemaal worden volgehangen met de foto's van hun idool. Is dat bij jou ook thuis het geval? Absoluut niet. Oké. Okay. Jij weet je in te houden. Of is het een man nee. in je leven die zegt van ho, tot zo en niet verder? Nee, ik heb dat nooit gehad. Ik okay. moet zeggen, ik heb voor zover ik weet wel al zijn muziekstukken. En nagelang mijn humeur luister ik ook afhankelijk welke muziekstukken, maar vaak ook wel Rob de Nijs. Wat mij het hardst raakt, dat zijn eigenlijk de teksten. En vaak ook de composities die onder de teksten staan. Mm-hmm. En ja, Rob heeft gewoon het geluk dat hij dus de performer is die het dus inderdaad goed kan vertolken. Ja, met zijn stem doet hij dingen in de nummers waarvan je zegt dat komt bij je binnen. Dat komt zeer zeker bij me binnen. En ik zie het eigenlijk als een samenwerking dat Rob het talent heeft om goede teksten van zijn tekstschrijvers samen met de composities, dus de muzikanten, de componisten zijn zeer zeker belangrijk erin. Tuurlijk. Om dat goed te vertolken. En ja. dat doet hij al op een cd. Maar ik zie hem echt als een top theaterdier wat gewoon heel goed in zijn concerten past, echt zijn teksten tot leven brengt. Ja. Ik heb in ieder geval weer kaartjes geregeld op Valentijnsdag. 14 februari staat hij in Rotterdam. Super. In het oude Luxor. Dus ik hoop daarbij aanwezig te zijn. Dan zal waarschijnlijk ook weer het een en ander gaan klinken van zijn nieuwe cd, vermoed ik. Jij hebt die cd waarschijnlijk al 10 keer beluisterd. Is er een bepaald nummer dat jou specifiek iets heeft gedaan? Ja, dan ga ik toch voor Papa Otto. Al is het alleen uit respect voor hetgeen wat Robert op de cd heeft gedaan. En voor mij mag hij worden wat hij wil, maar ik vind het weergaloos en ik vind het super dat hij het gedaan heeft. Absoluut. We gaan naar luisteren. Ik ga jou ontzettend bedanken voor jouw komst, de tijd die je daaraan gegeven hebt. En ik hoop dat Rob nog heel lang mag blijven leven. Wij ook. Ik denk dat hij niet kan stoppen, dus dan blijft hij nog tot zijn laatste adem doorgaan met mooie muziek maken. Charles Aznavour is een grote voorbeeld wat dat betreft. En die is ook 90 geloof ik ondertussen. Dus dat bedoel ik. Die zingt nog. Voor mij mag die. Minstens nog 15 jaar. Dank je wel. Dank je wel, Frans. Papa Otto, Papa Otto, Papa Otto. Papa Otto, Papa Otto. De mijn droom is om met jou terug in de tijd te gaan. Langs dezelfde weg waarop we zijn gekomen, omdat ik onderweg nog wat heb laten staan, waarvan ik wou dat ik het mee had genomen. Jouw eerste stap was ik niet bij,

Dit alles vergroot onder andere het gevoel van geborgenheid, versterkt een positief zelfbeeld, bevordert de communicatie en werkt vooral zeer ontspannend. Daarnaast heeft massage nog veel meer positieve effecten op de baby en de ouder. Peggy van Rij gaat hierover in gesprek. We gaan het hebben over babymassage. En ik spreek daarover met Willeke Korf. Willeke, welkom. Dank je. En Willeke is babyconsulent en docente babymassage. En heeft haar eigen bedrijfje Baby Relax. Ja. Wat is zo belangrijk aan een babymassage? Wat heeft het voor doel en wat biedt het de baby en de moeder natuurlijk? En de moeder, ja. Nou, babymassage heeft heel veel voordelen. Ik heb er hier een paar, kan ik wat noemen. Maar er zijn er nog echt heel veel meer. Wat belangrijk is, is gewoon dat het ontspanning biedt aan de baby en aan de moeder. Het is belangrijk dat de moeder kijkt tijdens de massage naar haar kind. Zo leert ze haar kind ook kennen. En zo weet ze ook van, oh, zo reageert mijn kind. Zo vindt hij het wel, dat vindt hij wel fijn, dit vindt hij niet fijn. Dat is al heel belangrijk. Het vermindert darmkrampjes, wat ook echt heel positief is. En wat bijna iedere baby wel ondervindt, ja, volgens mij. Ook wel heeft, ja, ja. Inderdaad. Stimuleert ook allerlei hormonen. Zodat je ook je groeihormoon wordt gestimuleerd. Dus kinderen groeien gewoon goed. Je bloedsomloop wordt gestimuleerd. En al dat soort dingen. Afvalstoffen worden afgevoerd. Ook gestimuleerd, dat wordt ook afgevoerd. Dus ja, zo zijn er heel, heel, heel veel voordelen. En het is gewoon fijn dat een kind gewoon heel goed leert relaxen en ontspannen hierdoor. Ja. En de babymassage die biedt dat, maakt het relaxed, de baby. Ja. Maar het geeft natuurlijk ook een bepaalde band met de moeder. Want volgens mij is het ook heel belangrijk. Ja, juist dat je als moeder leert kijken naar je kind. Ja. En dat je weet van, nou, hoe reageert mijn kind als hij iets fijn vindt? En hoe reageert hij als hij iets niet fijn vindt? Wat we te vaak tegenwoordig gezien is dat mensen al heel snel een telefoon met een filmpje voor hun kind houden. En dan zo van, nou, ga maar lekker tv kijken. En dan kijk eens hoe zoet mijn baby is. Maar het leuke juist is dat je gewoon met je kind bezig bent. En dat je juist zo op die manier ook goed naar je kind leert kijken. En dat is ook belangrijk voor later. Dat je ook gewoon goed weet hoe je kind is en wat hij prettig vindt. En ook de huid-op-huid contact is heel belangrijk. Aanraken is ook in onze cultuur niet vaak, wordt niet vaak gedaan. En juist met babymassage leer je dat gewoon. Dan weet een kind ook gewoon wat heel fijn is. Ja, en wat biedt het kind voor later? Want het hechten wordt natuurlijk extra benadrukt door het masseren. Ja, ja. Nou, zo, je bouwt natuurlijk een goede band op als ouders zijnde met je kind. Juist omdat je het gewoon vaak aanraakt en omdat je gewoon echt een moment neemt om naar je kind te kijken. En zo, onderhoud je dan ook voor later. Ja. Stel, de luisteraars die zijn geïnteresseerd in het geven van een massage aan hun baby. Hoe gaat dat in zijn werk? Moeten zij zich melden bij jou thuis? Of kom jij juist bij de baby? Ik kom bij de ouders thuis. En dat is 3 lessen in principe. Ik neem mijn pop mee en daar doe ik het op voor. Ja. En ouders die kunnen het nadoen op hun kind. En dan meestal zit er dan 2 weken tussen en dan kom ik na 2 weken weer. En dan heb je 2 weken de tijd gehad om goed te oefenen. En dan waar je dan tegenaan loopt, kunnen we dan bespreken. Je krijgt van mij een folder met alle handelingen hoe je het moet doen. En er staat ook nog extra tekst en dingen uitgelegd. Ja. En je krijgt een flesje babyolie, zodat je gelijk aan de gang kan om te gaan masseren met je kind. En als je zeg maar na 3 lessen nog meer behoefte hebt, want het wat ook heel leuk is baby yoga. En dat is leuk als een kind wat ouder is. En dan doe je spelletjes met een kind en andere bewegingen maak je dan. En dan kunnen we daar ook nog een afspraak voor maken. Oké, er zijn vast moeders die nu denken, nou, dat lijkt me wel wat. Hoe kunnen zij meerdere informatie over deze babymassage of eventueel babyyoga verkrijgen? Op mijn site staat alles vermeld en dat is www.babyrelax.net. Oké, dus daar vindt men alles aangaande deze cursus. Ja. Oké, Willeke. Bedankt voor je komst. Ik sprak met Willeke Korf, babyconsulent en docent babymassage bij Baby Relax. Dank u wel. That you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart, or when you're near me, love me with all of your heart as I love you. Don't give me your love for a moment. Het is de late avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Frans van der Drift. Just the same as you and me. In de tijd en we deden dat met The Bachelors, met Love Me With All Your Heart. En daarna hoorde je Ray Conniff met Frosty the Snowman. Op voorspraak van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond, de KNHB, doet hockeyclub Goeree Overflakke mee aan een landelijk programma, de Groene Club. Hieraan doen slechts mee 30 sportverenigingen, 18 voetbalverenigingen, 6 tennisverenigingen en 6 hockeyverenigingen, met als doel de verduurzaming van de sportaccommodaties. Edwin van Os, presentator bij Omroep Slogo, sprak hierover met Diederik Duyssen en stelde als eerste de vraag, wat is de Groene Club? Het is de Groene Club eigenlijk. En dat gaat dan breder dan alleen maar groene kantine. Het gaat over ook een rookvrij complex en uiteindelijk over een duurzaam sportcomplex. En wat kan ik me allemaal daarbij voorstellen? Want rookvrije kantine, dat vind ik wel heel duidelijk. Maar de duurzaamheid, hoe wil je dat dan zien? Nou, bij duurzaamheid kun je denken aan bijvoorbeeld vervangen van LED-buizen conventionele buizen door LED-buizen, zonnepanelen, dagstofzagen, warmtepompen, ga zo maar door. Dat sluit heel mooi aan natuurlijk bij hetgeen wat de gemeente ook voorstaat, 2020 energie neutraal. Dit programma, vanuit dus de voetbalbond, hockeybond en tennisbond, vult eigenlijk dat heel mooi in. Dus ja, best wel breed. Ja, want jij zegt ook voetbal, tennis en hockey. Want ik zie dat er maar 6 hockeyverenigingen in Nederland zijn die hiermee bezig zijn. En jullie als HCGO doen het ook. Waarom zijn er dan maar zo weinig? Het is een initiatief van 3 provincies ook. Die zijn erbij betroffen in ieder geval. Provincies Zuid-Holland, Overijssel en Gelderland. De bedoeling is om het ook verder landelijk uit te gaan rollen. Maar in eerste instantie dus deze totaal dan 30 verenigingen. Als je andere provincies gaat aansluiten, dan gaan de nummers alleen maar omhoog, zeg maar. Hè. Dus ja, je moet ergens beginnen. En deze 3 provincies en ook de sportbonden hebben elkaar gevonden. Maar hoe zijn ze dan bij HCGO uitgekomen? Want heb je daarop in moeten schrijven of hebben ze hier gewoon gebeld? Nee, het begon eigenlijk met een nieuwsbrief van de provincie Zuid-Holland, die ik toevallig voorbij kreeg. Daar was ik op geabonneerd. En daar zag ik er voorbij komen. Ik heb de hockeybond vervolgens geïnformeerd van, goh jongens, weten jullie hier vanaf? En het antwoord was, ja, hier zijn we mee bezig. En volgens mij was die van 2 weken daarna dat de hockeybond ons benaderde van, goh, gaan jullie serieus om mee te doen? Nou, het antwoord was al gelijk, ja, natuurlijk. En ja, binnen no time zaten wij bij de slechte clubjes, zeg maar. En zeker omdat je ook zegt, de gemeente wil in 2020, willen ze gewoon energie neutraal zijn. Jullie kunnen er een hele mooie voorzet gaan geven. Je gaf net aan zonnepanelen. Zijn jullie ook voornemens om zonnepanelen te gaan gebruiken, gaan plaatsen? Hoe moeten we dat zien? Toevallig gaat al een energiemaatschappij met een Zweedse eigenaar een paar 100 meter afstand van ons een zonnepark bouwen. En wij zijn aan het onderzoeken hoe wij daarvan kunnen profiteren. Het zij door daarin te investeren. Het zij door iets voor onze leden daarvoor te gaan doen. Dus ja, dat zijn we wel degelijk aan het onderzoeken. En moet ik dat ook zien als een soort sponsoring? Wat die persoon als een soort samenwerking wil zien? Of moet ik dat loszien? Ja, daar zijn we op dit moment nog heel erg open in. Als het tot sponsoring gaat leiden, dan is dat natuurlijk hartstikke mooi. Maar het is in eerste instantie een manier voor ons om ook de energierekening op 0 euro uit te krijgen. Een beetje natuurlijk het doel. En dat is helemaal belangrijk. Zeker als je in een club bent. Je bent altijd geldafhankelijk. En als je dan zo energie-neutraal bezig kan zijn. Ja, dat snap ik heel goed. Een hele mooie inzet. Je had het net over de gemeente. Even een bruggetje naar die gemeente om daarop terug te komen. We hebben natuurlijk ook het programma Jongeren op Gezond Gewicht. Kijk, dat is ook al iets. Maar jullie zijn dan duurzaam, groene kantine. Ik zie daar ook wel wat kansen om die samenwerking zo te krijgen. Wordt daar ook over gesproken? Ja, het is wel iets wat we op onze radar hebben zitten, zeg maar. Wij proberen ook meer en meer met dat soort initiatieven in contact te komen. Om te kijken in hoeverre je als sportvereniging iets voor hun kan betekenen en ook vice versa. Want ja, sport is meer dan alleen maar op een zaterdag of op een zondag een spelletje te spelen, zeg maar. Je maakt toch wel degelijk onderdeel uit van de maatschappij. Ja, door die initiatieven op te gaan zoeken, denken wij dat we ook in dat opzicht ook duurzamer bezig zijn. Dan zich alleen maar te concentreren tot je eigen sportvereniging. Ja, want het lijkt mij dat de gemeente Goede Overlakei ook op de hoogte is wat jullie nu aan het doen zijn. En dat zij die kans ook moeten zien. Hebben zij ook contact met jullie opgenomen? Wij zijn wel in gesprek. Ze weten waarmee we bezig zijn. Maar ja, dit is natuurlijk best wel alomvattend. En dat is niet iets wat je met een paar weken tijd zomaar realiseert. Dat is iets wat vergt gewoon echt wel tijd. En die tijd moet je ook nemen. Wil je ook echt de kansen benutten die zich gaan voordoen. We zijn al een heel stuk wijzer, want ik was erg benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Ik vind het ook een heel mooi initiatief en ook hartstikke leuk dat HCGO, de hockeyclub die heel erg aan de weg timmert en steeds beter in de nieuws komt, ook met dit soort dingen gaan komen, want dan kom je nog beter in de nieuws. Ik wens jullie alle succes met deze groene kantine. Ik zou zeggen, hou ons op de hoogte van de vooruitgang erbij. Gaan we zeker doen. kerst versierden wij een boom. Dat klinkt misschien wel wat gewoon. Als kind vond ik die kerstboom al het mooiste wat er was. Maar dat begreep ik later pas. De piek, de slingers en de stal. Bekeek mezelf in een bal. En kwam ik na de nachtmis weer verkleumd en slaperig thuis. Dan was het heerlijk warm in huis. Ik denk nog vaak met heimwee aan die kerstdagen van toen. De kleuren van de kerstboom en de geur van de kalkoen. Het smullen van het kerstdiner, de bellen van een arreslee. Met kerstmis is het nooit meer zoals toen. Ik zie me nog steeds staren naar die beeldjes in de stal. En s'avonds naar de sterren in de hemel, het heelal. Zingen zacht van stille nacht. Ik heb toch vroeger nooit gedacht. Dat kerstfeest dat gewoon was toen. Dat kun je later nooit meer overdoen. Met kerst versier ik nu een boom. Al is hij lang niet meer zo mooi. Ik wil hem steeds bekijken met de ogen van dat kind. Maar zoek iets dat ik nooit meer vind. De piek, de slingers en de stal. Het zegt me eigenlijk geen bal. En kom ik na de nachtmis weer verkleumd en slaperig thuis. Dan is het ijzig koud in huis. Ik denk nog vaak met heimwee aan die kerstdagen van toen. De kleuren van de kerstboom en de geur van de kalkoen. Het smullen van het kerstdiner, de bellen van een arreslee. Met kerstmis is het nooit meer zoals toen. Ik zie me nog steeds staren naar die beeldjes in de stal. En s'avonds naar de sterren in de hemel, het heelal. Het zingen zacht van stille nacht, ik heb toch vroeger nooit gedacht. Dat kerstfeest dat gewoon was toen, dat kun je later nooit meer overdoen. Met kerst versierden wij een boom. Dat klinkt misschien wel wat gewoon. Maar als kind vond ik die kerstboom al het mooiste wat er was. Maar dat begreep ik later pas. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Frans van der Drift. Together.